chakula changu, nitume neno ili niishi. Ewe neno mwaminifu wa kweli, na kwa haki una hukumu. Wewe Bwana waangalia kisha ndipo nitakapositawi sana.